hati. Lama kau kejar tajumu, selalu dimanja kau buka hatiku. Bila henti, aku pun rindu. Maksud di hati, di hati.